Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren. Er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Jeg var 19 år, da jeg første gang var i Egypten. Det er jo sjovt nok med Egypten. Det er sådan noget, vi alle sammen har et eller andet forhold til. Og også det antikke Egypten. Altså noget af det første, vi egentlig får, tror jeg, som børn, er fornemmelse af historie. Det er sådan noget med faraoer og pyramider og den slags. Jeg husker også tydeligt at være ude ved pyramiderne i Giza og se Sfinksen og alt det der. Altså, det, der står stærkest, det er faktisk et besøg på Egyptian Museum, som det hedder. Hvor der jo var, altså det er inde i Cairo, stort museum, hvor tingene egentlig var skramlet meget sammen på en eller anden måde. Det var ikke stillet sådan overmåde pænt op, som det ofte er herhjemme. Men der var jo simpelthen alt, altså stakkevis af mumier, fantastiske perler og ting og sager med farver, som man simpelthen troede var løgn, og som jo var flere tusind år gamle. Og statuer i rækkevis, altså for de her forskellige dynastier osv. osv. Og jeg kan huske, det, der slår mig derinde, er egentlig ikke så meget. Altså, selvom jeg ser Tutankhamons skatte og hans fantastiske guldmaske der, som jo er billedskøn, så er det mest slående, det er det der med at gå igennem, og man finder ud af, at det går op for en, jamen den her kultur varede egentlig i godt 3.000 år. Og man tænker, hold da kæft, altså det har varet 3.000 år med én kultur, der ligesom, hvor man kan genkende den hele vejen igennem, når det strækker sig over så lang tid. Det er virkelig, virkelig længe. Man tænker, hvordan fanden kan noget hænge sammen så længe og være kontinueret? Så det her med Egypten, det er simpelthen, jeg synes, det er ufatteligt fascinerende. Og det er et meget, meget svært emne at tage fat på med én time. Men vi gør et forsøg i dag, og dykker selvfølgelig ned i nogle bestemte ting. Og vi skal især kigge på skrift og papyrus og analyser af papyrus og ting i den retning. Og det skal vi gøre med en ekspert. Kim Ryholt, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er professor i egyptologi på Københavns Universitet. Ja. Og du har blandt andet siddet i 20 år med en samling papyrus, som er fuldstændig unik, og den skal vi tale meget, meget mere om. Men prøv lige at fortælle mig, hvordan man egentlig kommer til at blive egyptolog. Hvordan er din interesse drejet derhen? Jeg tror, at der er forskellige veje til egyptologien. For mange begynder det i en meget tidlig alder. Ligesom dig var jeg også i Egypten. Jeg var lidt yngre. Jeg var 14 år første gang, jeg besøgte Egypten, tror jeg, sammen med min mor. Jeg synes faktisk, det var dødkedeligt. Jeg synes, tingene lignede hinanden meget, og der var meget støj, og det var ikke helt så afslappende, som jeg godt kunne have tænkt mig. Men det var godt, hun tog mig med, for jeg var afsted nogle år senere med min farmor, og der havde vi den enorme fordel, at vores guide faktisk var en uddannet egyptolog, Torben Holm Rasmussen, og han var knalddygtig og fik virkelig gjort mig interesseret i en masse ting. Og jeg lærte lidt hieroglyffer at kende ved nogle guidebøger, går jeg ud fra, eller et eller andet, og følte lige pludselig, at jeg kunne læse lidt. Og begyndte at interessere mig for det, da jeg kom hjem. Og så gav min far mig, han havde selv besøgt Egypten, da han var ung, og havde været ret glad for det. Så gav han mig nogle bøger om Egypten. Blandt andet bog af en egyptolog, der hed Wallace Budge, berømt, lidt kontroversiel leder af den egyptiske samling på British Museum. Mm. Og jeg sad og læste hieroglyffer efter den her tekstudgave. Det var en tekstudgave af den såkaldte dødebog. Og jeg følte, jeg kunne rette i hans tekst. Det kunne jeg faktisk også, fordi han var ikke helt konsekvent. Jeg følte jo, at jeg var knalddygtig. Var det grammatiske fejl, vi talte om her? Ja, han var simpelthen inkonsistent i den måde, han oversat på, og det kunne jeg godt spotte, og jeg følte, at jeg var knalddygtig. Hvad jeg ikke var klar over, var, at bogen var en 100 år gammel bog. Det var et genoptryk, men jeg kendte ikke noget til genoptryk på det tidspunkt. Jeg kendte intet til universitetet heller. Men Torben tog mig så med ud på universitetet, og jeg havde en idé om på det tid, at Egypten, det var sådan noget, hvor man fik en idé, og så skrev man den et eller andet sted, og så blev den trykt et eller andet sted. Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan det foregik. Det var meget abstrakt. Men jeg var slet ikke klar over, at man skulle forholde sig meget konkret til, hvad andre folk havde sagt, og slet ikke, hvor meget der faktisk var sagt. For jeg kom så ud på Carsten Niebuhr Instituttet, som det hed dengang på Københavns Universitet, og der havde vi, jeg tror dengang, vi havde 50-60.000 bøger. Det var fuldstændig overvældende. Men det var spændende. Jeg fik faktisk et job i det, der hed Privatbanken, dengang, da jeg blev færdig med gymnasiet. Jeg havde ikke helt fast besluttet mig for at læse egyptologi, men jeg kunne godt se efter nogle måneder i det job, at det var ikke der, min fremtid lå. Det var simpelthen ikke stimulerende nok. Og så til min fars frustration kvittede jeg mit job i Privatbanken og blev meldt ind på Privatbanken, den blev så også opkøbt senere. Ja, ja, det kunne godt være, at jeg havde været der så, i dag, men ja. Jeg er glad for, at jeg har valgt noget andet med mit liv. Ja, så det gik jeg hårdt til med den. Ja. Men så kommer du ind simpelthen og studerer historie? Eller ja, egyptologi, det er simpelthen en decideret uddannelse. Det er en fuld uddannelse med bachelorgrad og kandidatgrad. Ikke? Dengang var der nogle andre titler på. Dengang var det en 4-årig uddannelse, i dag er det jo en 5-årig uddannelse, ligesom alle andre stort set. Ja, ja, ja, det gjorde jeg. Så det er simpelthen hardcore Egypten fra start til slut? Ja, og jeg var heldig i det, at der var et fokus på det, vi kalder filologi, altså studiet af tekster og brugen af tekster til historisk skrivning og den slags. Og det var virkelig grundig hardcore filologisk uddannelse, jeg fik dels i København, og så læste jeg også i Berlin og i Würzburg i Tyskland. Mm. Hos nogle knalddygtige professorer. Altså, tyskerne har jo også en lang tradition for, en stolt tradition for at bedrive egyptologi. Ja, både egyptologi og ikke mindst filologien. Ja. De skabte nogle af de helt grundlæggende redskaber, vi stadigvæk benytter os af i dag. Nogle af dem 100 år gamle nu, men stadigvæk gedigne redskaber. De er langsomt ved at blive erstattet. Så jeg fik en grundig filologisk uddannelse, det er jeg glad for. I dag kigger vi jo på lidt mere end filologi, når vi arbejder med tingene. Vi har sådan en bredere tilgang til meget af det, vi arbejder med. Men til den slags forskning, jeg bedriver, der er man altså nødt til at kunne sin grammatik indenad og kunne vågne op om natten og kaste over de her tekster uden for mange hjælpemidler. Men inden vi kaster os over teksterne og papyrussamlingen og alt det her, så synes jeg, vi skal prøve at, hvis du kan skabe os et overblik. Fordi som sagt, altså, vi har den her godt 3.000 år lange periode, hvor vi snakker om det gamle Egypten, det klassiske Egypten. Og de fleste af os har meget, meget, meget lidt fornemmelse af, altså, hvad sker der egentlig i den her tidsperiode? Hvordan opdeler man det? Hvordan skal man se på den her lange periode? Ja, altså, sådan som vi definerer det historiske forløb, så er det faktisk lidt længere end de 3.000 år, du nævnte. Vi sætter det tit til omkring 3.500 år faktisk, så det begynder måske 3100-3200 før Kristus. Det er lidt uklart præcis, hvornår skriften opstår. Og de seneste eksempler på egyptisk skrift, de stammer sig op fra det 4-5. århundrede. Der er ikke så meget fra den tid af. Men altså i praksis fra omkring måske 3200 før til omkring 300 efter, det er der, hvor at skriften er i brug. Men daterer man simpelthen riget efter skriften? Har man ikke nogen gamle kilder, der for eksempel peger tilbage? Jo, og der findes selvfølgelig en kultur i Egypten, før historien begynder. Altså sådan, som vi definerer historie akademisk, det er jo skriftens opståen. Så hvis man er i en kultur, hvor der ikke er skrift endnu, hvad ved jeg, nordamerikanske indianere, så taler vi om forhistoriske folk, aborigines og maorier og den slags, ikke også? Da vi fik kontakt med dem, eller europæere fik kontakt med dem. Og de to steder, hvor skriften opstår tidligst, det er så henholdsvis Egypten og Mesopotamien, altså oldtidens Irak. Og der er lidt sådan kamp mellem egyptologer og asiologer, som de hedder primært, dem der arbejder med Mesopotamien. Hvem kom først? Ja, hvem kom først? Altså for mig er det spørgsmål sådan set ikke så vigtigt. Men igen, det kommer vi tilbage til det her med opstående skriften. Men hele perioden der, hvordan ser man på den? Der er jo noget med gammel rige og nye rige og mellemperioder. Vi har en meget gammel opdeling. I det 3. århundrede var der en egyptisk præst, der lavede et værk om egyptisk historie, hvor hovedværket sådan set er gået tabt, men vi har en såkaldt epitome, et udtog, en kondenseret udgave af det værk, som primært består af en kongeliste. Og han delte kongerne op i 30 eller 31 dynastier. Det er lidt uklart, om han delte dem op i 30 dynastier, og det sidste kom til senere eller ej. Den er en masse diskussion om. Det er ikke så vigtigt. Et dynasti er et kongehus, altså en gruppe af konger, der har et eller andet til fælles. Det er som regel konger, der regerede fra en bestemt hovedstad. Nogle gange er de beslægtede, og nogle gange er de altså ikke beslægtede. Mm-hmm. Og den opdeling har vi holdt fast i, fordi det var den, der skabte udgangspunktet for den kronologi, vi bruger. Altså, hvordan den rækkefølge af konger, vi har arbejdet med, den er selvfølgelig hvad kan man sige, blevet ændret undervejs. Altså for nogle af hans dynastier nævner han kun enkelte konger, og der er nogle enkelte dynastier, hvor han ikke nævner konger, hvor vi så kunne tilføje en masse information. Og der er også lidt små fejl, men i bund og grund benytter vi den. Efterfølgende har egyptologien så delt dynastierne ind i nogle overordnede grupper, så de to ældste perioder, eller undskyld, dynastier, som man ikke kender så meget til, de blev til arkaisk tid, altså den gamle tid. Den tid, hvor man byggede de kæmpe pyramider, det er så tredje til 6. dynasti, det kalder man det gamle rige. Så er der en periode med forfald, den besluttede man at kalde en mellemtid, så det er første mellemtid. Og så har vi en ny periode med en stærk centraliseret kongemagt, hvor man bygger pyramider. Det bliver til mellemste rige. Så er der endnu en tid med decentralisering. Endnu en mellemtid, anden mellemtid, ny rige, tredje mellemtid. Og endelig op i første tusinde sentiden og græskromers tid. Græskromers tid, det er tiden fra Alexander den Store og frem til Romerrigets er det der, fald, hvor vi taler om Ptolemæerne? Ja, ja, Ptolemæerne, ja, ja. Og så senere de romerske kejser ind til Romerriget splittes op. Ja. Men når man nu stadigvæk siger, at det er altså en kultur hele vejen igennem, kan vi bygge det på, at det er den samme religion og det samme sprog? Så alting er jo et spørgsmål om definition. Jeg vil sige her, at det er nu veldefineret. Det er samme sprog hele vejen igennem. Selvfølgelig sker der sproglige forandringer over sådan et langt tidsforløb, og det oldegyptiske sprog fortsætter faktisk 1000 år længere op i tiden, knap og nap, end der, hvor vi sætter slutningen af den oldegyptiske kultur. Vi sætter som regel slutningen i perioden fra omkring det 3. århundrede, og sådan forsvinder den så gradvist i løbet af det 4. og 5. århundrede, hvor man vælger hvad kan man sige, lukke templerne ned, og folk konverterer sig til kristendom, eller finder andre ting, de tror på. Og da man holder op med at praktisere den gamle religion, der sætter vi slutningen af den oldegyptiske kultur. Eller nogen gør. Altså, det er ikke alle, der er enige om de her definitioner, men altså, det er en gængs definition. Jeg går ud fra, ligesom i al anden forskning, så kan man slås om samtlige punkter på den her tidslinje. Naturligvis. Ja, naturligvis. Ja. Men altså, religionen, der er selvfølgelig også forandring af religionen, men det er de samme guder, der optræder meget langt hen ad vejen. Der er guder, der kommer til. Der sker en masse forandringer i begyndelsen, første halvdel af det 3. årtusinde. Men meget af det, man foretager sig, den måde, man udfører ritualerne, den måde, templerne ser ud på osv., bliver tidligt fastlagt, og så følger man så det schema fremover. Men der sker selvfølgelig kæmpe forandringer andre steder, opfattelsen af kongen for eksempel, og rigets administration, der sker store teknologiske fremstød inden for, hvad ved jeg, kunstværning og krigsførelse, altså nye våben og stridsvogne og hvad ved jeg. Så der er selvfølgelig masser af forandringer undervejs. Et andet sted, hvor der er en stor kontinuitet, det er jo inden for kunsten. Ja, det er netop, jeg sidder og tænker på, fordi det her med, at man kan gå på hvilket som helst museum, hvor der er ting fra Egypten, og så kan man lægge mærke til, hvor meget de ligner hinanden, altså selvom der er mange hundrede år imellem. Og man får også den der historie med, jamen nogle gange, så var der sådan nogle stenhuggere, det var sådan også et dynasti af stenhuggere, det kunne være en far, der begyndte på at gå og slibe en eller anden stor basaltstatue af en farao, og hans søn fortsatte, når han døde, osv. osv. Altså det kørte bare i den samme skue, altså det skulle se sådan her ud færdigt. Ja, altså den måde, udtryksformen er ret ens i kunsten igennem hele det her lange forløb. Det er igen noget, der bliver mere eller mindre fastlagt i den tidligste historiske periode, og nogle af de konventioner, de benytter sig af, har de allerede benyttet i det, vi kalder forhistorisk tid, eller prædynastisk tid. Og den ligger fast, så for eksempel et af de mest berømte monumenter fra den tidligste egyptiske historie, det er den såkaldte Narmer-palette. Det er en sminkepalette fra et tempel, hvor der er en af de allerførste historiske konger, der bliver afbildet i en rituel handling, hvor han står med en stridskølle og holder nogle fjender i håret og ved at slå hovedstykker på dem. De knæler foran ham mere eller mindre, og han står med spredte ben og parat til at henrette dem. Og præcis samme afbildning finder vi også med de sidste romerske kejsere, der regerede i Egypten mere end 3000 år senere. Så i den afbildning. Er der ikke meget, der ændrede sig? Nej. Men de står selvfølgelig med nogle lidt andre regalier, altså de ting, der kendetegner kongen. Kongekronerne. Køllen er måske lidt opgraderet. Og køllen er blevet erstattet af et andet våben osv. Så på den måde sker der nogle forandringer, men grundessensen er sådan set præcis det samme. Kan man egentlig sige noget om, altså er der sådan en god forklaring på, hvordan det her kan have været så stabilt så længe? Altså det her samfund. Selvom, som du siger, der er jo egentlig sket meget, men dog er alt det samme på en eller anden måde. Ja, altså det... På et eller andet tidspunkt holder tingene jo op. I Egypten holdt det jo så op med kristendommens komme, og der kunne sagtens være sket noget tidligere. Egypten bliver første gang invaderet af folk udefra omkring i det 1800 før Kristus. Men de folk vælger langt hen ad vejen at overtage egyptisk kultur. De bibeholder nogle af deres egne særtræk, men bliver hvad kan man sige, integreret i det egyptiske samfund, så de kan sagtens spores både arkeologisk og tekstligt. Men det fører ikke nogen kæmpe forandring med sig på den måde. Det medfører nogle forandringer, men en anden slags, nogle politiske. Og Egypten bliver også senere invaderet af libyer og såkaldte havfolk, folk fra Middelhavsområdet, og af syrer og perser og sorte folk sydfra, de såkaldte kushitter eller nubier osv. Men det de fleste af de folk har til fælles, det er, at de faktisk bare overtager... den egyptiske kultur. Ja, lige præcis. Ikke? Faktisk de sorte folk, der erobrer Egypten sydfra... Det er jo, de kommer fra det, man kalder Nubien ofte, altså den nordlige del af Sudan, og egypterne har tidligere domineret det område og virkelig undertrykt de her folk voldsomt. Men senere, da kongemagten bliver opløst, og der er en decentralisering i landet, og lige pludselig er der små konger og fyrster over alt i Egypten, og Egypten ikke magter at holde på det område mere, så vokser de her folk så stærke, og de ender med at erobre Egypten, og der reintroducerer de faktisk en del af sådan, hvad kan man sige, grundpillerne i egyptisk kultur. De begynder at bygge pyramider, og de begynder at bygge templer i egyptisk stil i fuldstændig voldsomt omfang. Hvorfor egentlig? Jamen, de har simpelthen overtaget egyptisk kultur. Dengang de var erobret i Egypten, har egypterne bygget templer ned i deres område, og de har simpelthen valgt eller blevet tvunget, det ved vi ikke, til at overtage de her guder, men de tilbeder simpelthen egyptiske guder i deres verden. Det vil sige, man ved ikke noget om den tilpasning egentlig, hvad skal man sige, også har været, fordi at kulturen havde noget meget, meget tillokkende i sig, eller om det var tvang. Det er svært at sige. Nej, tit har vi jo desværre ikke kilderne, der viser den slags. Vi vil jo meget gerne vide, hvordan og hvorledes for eksempel de her folk, der jo egentlig oprindeligt havde en helt anden kultur, da egypterne erobrer Nubien, der er det jo et forhistorisk samfund, og de har ikke specialiseret arbejdskraft i form af stenhugger og folk, der kan lave metalarbejde og den slags. Altså, de laver perler og den slags, men der er ikke rigtig monumental arkitektur endnu, og så videre. Men det, kan man sige, lærer de så gennem den egyptiske erobring, og de ender så med Europa og Egypten. Men så kan jeg lige så godt spørge med det samme, fordi der jo, man ser jo ofte det her i... blandt andet i altså sorte kredse i USA, der siger, at nu skal vi holde op med at snakke om de gamle egyptere, som sådan nogle altså brune nogen, der ligner egypterne i dag. De var nemlig sorte, hallo, ikke? Altså, og så videre, og det var faraoerne også. Var det så det, efter den her nubiske invasion? Nej, det var det ikke. Nej, det var det heller ikke før. Men der har selvfølgelig været sorte mennesker i Egypten, især den sydlige del. Sådan er det sådan set også i dag, når man besøger det. Det er jo klart, at der bor mange folk dernede sydpå. Men det kan man jo se. Der er jo masser af mumier, der er lavet masser af undersøgelser, og folk laver også flittigt DNA-undersøgelser på dem. Det har jeg ikke meget på sig. Men Egypten er selvfølgelig en del af det afrikanske kontinent. Men det er måske vigtigt at huske i den sammenhæng, at den måde, vi opfatter det afrikanske kontinent på, det er jo en meget vestlig måde at opfatte det på. Vi ser det afrikanske kontinent som en enhed, fordi det er et kontinent, ikke? Og det er det jo kulturelt ikke befolkningsmæssigt overhovedet. Og den dag i dag skelner folk altså også meget nøje mellem Nordafrika og Sub-Sahara, altså det sorte Afrika syd for, og de føler ikke noget større slægtskab, når man taler med dem. Det er os, der vælger at smide dem i samme potte. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og egyptolog Kim Ryholdt, professor ved Københavns Universitet. Men hvis der er noget, den her gamle egyptiske kultur er berømt for, så er det jo hieroglyffer. Altså, og det her fantastiske, mærkelige skriftsprog, og papyrus, og så videre. Og lad os gå tilbage til det her med skriftens opståen, for man må jo sige, som du siger, det er så overgangen, kalder vi det, fra forhistorie til rigtig historie. Nu har vi skriftlige kilder, ikke? Nu kan mennesket skrive, og man må sige, det har jo også været et kolossalt tigerspring i menneskets udvikling, at man opfinder skrift og skriftsprog, og redskaber til at skrive med. Og hvordan ser det så ud her i kampen mellem Egypten og Mesopotamien? Jeg vil ikke gå meget ind i den kamp, men altså, der bliver udviklet nogenlunde samtidig to forskellige måder at skrive på, og to forskellige skriftsystemer. Og i Egypten opfinder man et medie, altså noget at skrive på, som kommer til at have en meget større indflydelse end det, man opfinder i Mesopotamien, men der er jo ikke noget, der er bedre end det andet. Nej, man kan sige, altså, Mesopotamien, men det var så kileskriften, er det kileskrift, og deres små lertavler. Tavler, ja. Så der vælger man at bruge ler, der er bearbejdet, fint ler, som man trykker tegn ind i med en form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det pind eller sådan noget. Ja. I Egypten laver man så et meget mere fleksibelt medie af plantefibre, som vi kalder papyrus. Det minder jo lidt om papir, men det er grovere plantefibre end papir. Og hvornår er vi her? Det er så helt tilbage. Ja, det er jo så der omkring 3100-3200 før Kristus. Ja, lige præcis. Og der er fordele ved begge medier. Kileskrift, tavler har en meget større chance for at overleve end papyrus, fordi de rådner ikke bort, og det gør papyrus. Og hvis et hus brænder ned, så bliver kileskrifttavler, hvis varme ikke er for voldsomme, så bliver de bare hårdere, ikke? Ligesom når vi brænder keramik. Og det er jo vidunderligt. Så der findes langt flere kileskrifttavler end papyri fra det andet og tredje årtusinde, for eksempel. Papyrus er derimod et lettere medie, så hvis man skulle komme med en sæk med årets regnskaber fra hvis man skulle komme og præsentere årets regnskaber fra et tempel, hvis de var lavet af ler, så skulle man slæbe 500 kilo måske, ikke? Og hvis det er papyrus, så kan man tage en enkelt papyrus på 300 gram, ikke? En tyk rulle. Så sådan er det. Men altså, det er jo noget, vi altid... Jeg kommer til at grine, fordi det er noget, vi altid går og driller hinanden med som forskere. Vi går jo side om side ude på vores institut på Københavns Universitet. Ja. Men altså, der er ingen tvivl om, at opfindelsen af skriften, den markerer selvfølgelig et skel i menneskets udvikling på alle mulige fronter. Det øjeblik, man har skrift, er man ikke afhængig af at transmittere viden direkte videre fra en person til en anden. Hvis en person fælder sin viden ned og dør, og ikke har nogen lærling eller familie, eller hvad ved jeg, så kan man stadig finde det senere, og det er jo det, vi gør i dag, når vi finder de gamle tekster. Og det betyder også, at man kan disseminere viden. Konger kan sende ordre ud i hele riget, og hvis man laver et eller andet vigtig forskning inden for medicin, eller hvad ved jeg, altså, så kan man sprede den slags ud. Så der er der jo nogle klare fordele ved at have skrift. Man begynder også at kunne dokumentere ejerskab af huse og marker og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Låne gider ud mod rente. Ikke at de ting ikke er foregået før, det har de, men man kan bare gøre tingene på en anden måde. Det ændrer vel også altså grundkonditionerne, sådan at man kan forestille sig at lave større og mere sammenhængende samfund, når man har det her bindemiddel. Altså der findes jo store sammenhængende samfund, der ikke har skrift, så det er jo ikke en forudsætning i sig selv, men det øjeblik, man har det, gør det ting nemmere, og sådan er det jo med mange ting. Det er jo ikke altid, man behøver ting for at få noget til at fungere, men nogle gange faciliterer det en udvikling. Og det er det helt klart gjort i Egypten. Altså det er svært at forestille sig, at de ville kunne bygge de store pyramider på den tid, de gjorde, og i den størrelse, de gjorde, uden at skrift. Og der er faktisk blevet fundet en række papyri for ikke så mange år siden fra opførelsen af den allerstørste pyramide, nemlig Keops-pyramiden. Det er sådan i Egypten igennem hele det historiske forløb. Når man arbejder i en statsinstitution, så fører man som regel en slags logbøger eller dagbøger, hvor man skriver ned, hvad man laver. Ligesom vi kender det fra kaptajner på havet og den slags før i tiden. Jeg ved ikke, om de stadig gør den slags. Og der er fundet de her journaler fra en, der var ansvarlig for et lille chak, der skulle hente sten. Og de var ude ved Rødehavet og lave noget arbejde, og så rejste de hele vejen ind til Nilen. Det gør man ved at sætte skibene, og så træsker man gennem ørkenen og ind, og så slæber man simpelthen alt det, man skal have med derind. Og han fortæller, hvordan han overnatter ved den store pyramide, som er ved at blive opført, ikke? Og hvor meget de leverer osv. Og så tager han tilbage til Rødehavet, Og på et eller andet tidspunkt har han valgt at efterlade en gruppe af de her bøger. Måske skulle han ikke bruge dem mere, eller også skete der et eller andet, der gjorde, at han ikke tog dem med sig. Og de har simpelthen ligget der nogle få kilometer fra kystlinjen, og det var en kæmpe overraskelse, at de blev fundet. Der en slags regnskab-dagbog. Ja, det er fantastisk, fordi de for dagligdagen, så nu kan vi simpelthen sætte navn på et af de mange, mange individer, der har været med. Der er selvfølgelig mange, der har været med. Men så kan vi jo lige tage det her med, hvem der egentlig byggede pyramiderne. Altså, det var ikke slaver, så vidt jeg har forstået, men arbejdsmænd, altså. Ja, hvor går grænsen? Ja, altså, you tell me. det vil jeg nødigt, vil jeg sige. Altså, det er jo svært. Altså, vil man mene, at hvis folk ikke har frihed til at forlade deres arbejdsplads, så er det måske slavelignende forhold, de arbejder under. Det er lidt svært at sige med dem, der byggede pyramiderne, så der kan jeg faktisk ikke give dig et entydigt svar. Nå, så det er også noget af det, man egentlig diskuterer? Ja, det kan man stadigvæk diskutere. Ja. Altså, der er ingen tvivl om, at egypterne brugte slaver, og de gjorde det også med hård hånd. Altså, vi har et dokument fra en såkaldt visir, altså en af de højst placerede embedsmænd i riget. Der findes et slags logbog eller regnskabsbog over de slaver, der arbejdede på et af hans godser. Og der er eksempler på slaver, der ikke møder op på arbejde, som de skal. Det er jo ikke sådan, de går i længere. Men der ikke møder op, så henter man simpelthen familiemedlemmer for de folk, og så kommer de til at arbejde i stedet for. Men familiemedlemmerne virker som om, de jo ikke har den slavelignende tilstand, fordi så ville de jo allerede været involveret. Ja. Så det er sådan ikke slaveri, sådan som vi kender det fra nærmest hårderi, måske men, i virkeligheden, eller livegenskab, sådan noget. Og nu slaveri jo mange ting. Ja. Altså, jeg var i Ghana, min kone er fra Ghana, jeg var i Ghana her sidste sommer og besøgte et gammelt dansk gods dernede. Og der har man... For dengang det var Guldkysten. Ja, lige præcis. Det der har man tidligere. Et arkiv på, jeg tror det ligger på Rigsarkivet i dag, hvor der også er ført status med deres slaver, og de havde en arbejdsuge på 20 timer, og det er jo ikke det, vi forbinder med slaver. De arbejder 6 dage om ugen, var det vist, eller jeg kan ikke huske det... Ja, nu bliver jeg lidt i tvivl om detaljerne, men det var noget med, at de havde 3 timer om morgenen og 2 om eftermiddagen, så mange dage om ugen. 4 dage om ugen, ja, 3 timer om morgenen, 2 om eftermiddagen, sådan var det. Og det virker jo som sådan slave light, hvis man kan sige det. Det lyder jo frygteligt at bruge sådan et udtryk, men der er jo en barskere realitet bag det. Det er jo fordi, at de folk får ikke mad eller noget andet. De skal dyrke deres egne marker ved siden af, så det er jo ikke sådan, de er fri. Det er ikke sådan, de kun arbejder 20 timer. De kan sagtens arbejde 40 timer, 60 timer på deres egne marker, men de skal levere 20 timers altså arbejdskraft hver. Så der findes jo rigtig mange former for slaveri, og der ved vi faktisk ikke særlig meget om det egyptiske. Og det forandrer sig med garanti også gennem det her lange tidsforløb. Ja. Men det her med skriften, den opstår jo så der for, altså, ja, i 3240, og breder sig så, hvad skal man sige, med lynets hast, eller hvordan, til andre kulturer? Nej, ikke skriften. Skriften forbliver egyptisk. Det, der breder sig med tiden, det er brugen af papyrus og blæk, fordi det er jo faktisk en dobbelt opfindelse. Men man skulle have et medie, man kunne skrive på, som skulle være let og nemt at bruge det på papyrusen, og så skulle man have noget at skrive med. Og egypterne vil jo have gjort sig den erfaring, når de lavede mad, og man tog fat i sådan en gryde, og så får man sod på fingrene, og det kan være svært at vaske af. Og der må de have lavet en form for, hvad kan man sige, trial and error, på, hvordan man kunne få det koncentreret i form, sådan at man kan transportere det og skrive med det. Og vi tager jo blæk for givet, det er jo ikke noget, vi tænker meget over i dag, men der må have været en vis eksperimentering, for man skal finde noget, man kan transportere. Og i en tid, hvor man ikke har gummi endnu, og ikke kan forsegle flasker på samme måde, som man kan i dag, så skal det ikke være tørt, når man transporterer det, men det skal kunne gøres vådt, og så skal det tørre igen hurtigt. Hvis det tør for langsomt, bliver det jo tværet ud, når man ruller papyrusen sammen, eller når man skriver. Men det skal heller ikke tørre så meget, at det krakelerer og falder af. For det er jo lidt ærgerligt, hvis man lige har lavet en kontrakt på et hus, og man kommer hjem med det, og så er alt blækken faldet af, så er det jo ikke meget værd at det skøde. Og der lykkedes det dem ret tidligt at lave et blæk, hvor sod er en af grundkomponenterne. Og de teknologier spreder sig til hele Middelhavsområdet. Og papyrus bliver brugt helt op til omkring år 1000 efter Kristus fra Frankrig til Egypten. Ja. Ikke? En af de yngste papyrer fra Frankrig, pudsigt nok. Så det er en teknologi, som cirkulerer i lidt over 4000 år, som jo er noget længere end papir for eksempel. Der er jo et meget Relativt nyt. Ja. Ja, i den sammenhæng er det relativt nyt. Jamen, fortæl os om den papyrussamling, vi så har herhjemme. Fordi den er jo også altså meget, meget speciel, ikke? Ja. Og altså, jeg går ud fra, eller jeg har hørt, at selve papyrologien altså egentlig er startet af en dansker. Jamen, det er den. Den første person, der fik ideen, at man måske kunne lære noget om oldtiden ved at læse en papyrus, var Niels Skov, hed han, som var ansat ved Københavns Universitet. Han arbejdede for kardinal Borgia, som han var blevet introduceret til, at Georg Zoëga er også et stort navn inden for oldtidsforskningen. Han havde en forholdsvis stor og velbevaret papyrus i sin samling, der var skrevet på græsk. Og Skov tænkte, det kunne være interessant at se, hvad der står i den, og man havde formodentlig håbet på et tabt litterært værk. Mm. Det var det ikke. Det var et regnskab over arbejdet på nogle diger i Teptunis, en egyptisk by. Så ikke vanvittigt ophidsende, som sådan i datidens øje med. Men den måde, han publicerede den papyrus på, den minder utrolig meget om den måde, vi gør det på i dag. Han havde opstillet teksten, hvordan den så ud, hvordan den burde se ud, hvis den var ordentligt skrevet. Det var ikke alle folk, der skrev lige så godt, som vi godt ville have, det skulle. Der var et andet skolesystem dengang. Og han har et kritisk apparat, hvor han forklarer forskellene, og der er en oversættelse af teksten, og en tolkning af teksten, og en generel introduktion. Ikke? Og det er jo den måde, vi stadigvæk publicerer tekster på her. Et par hundrede år senere, ikke? Ja. Men den medførte ikke en øjeblikkelig, der var ikke nogen stor øjeblikkelig konsekvens af den her udgave. Den blev publiceret, så gik der mange år, inden der var nogen, der gjorde det her kunststykke efter. I dag ved vi jo, at vi kan lære meget mere fra samtidens tekster, end ved at benytte os af senere historikere. Det gør vi selvfølgelig flittigt, men de har jo nogle gange deres dagsordner, og de er jo aldrig bedre end deres kilder. Og det fantastiske ved at arbejde med det gamle Egypten, og det gælder sådan set også Mesopotamien, det er, at vi har de her tusinder og tusinder og tusinder af kilder fra samtiden, som giver os en indsigt, som er svær at få i andre kulturer. Der findes andre eksempler på, man kan den slags, men det er bestemt ikke almindeligt. Vi ved, at i græsk kultur og romersk kultur, der brugte man jo også papyri i stort omfang. Men nutidens Italien, Grækenland og Tyrkiet og de her områder er så fugtige, at stort set alt papyri er rådnet bort. Så selvom det romerske imperium har krævet millioner af papyri for at kunne køre det her tunge maskineri. Der har været store arkiver og mange i administrationen osv. Og i Grækenland er der fundet to papyri. Det er det. Og i Italien er der gjort et fund. Det er så et ret stort fund. Det er en villa, hvor der blev fundet omkring 1800 forkullede papyri, men de er kun bevaret, fordi de var forkullede. Det samme gælder dem, der er fundet i Grækenland. Det er lidt ligesom, hvis man ruller en avis for stramt, når man skal tænde op i brændeovnen, så får man sådan en forkullede. Det, på samme måde kan papyrus også overleve. Mm. Når de bliver forkullede, så forsvinder det organiske materiale, så de ikke rådner. Men det vil sige, at vi kan ikke gå ind til en græsk by, altså i Grækenland i hvert fald, det moderne Grækenland, eller en romersk by, det moderne Italien, eller de områder, der ligger opad, og finde et arkiv, der fortæller os om beboerne i den by. Det er simpelthen ikke muligt. Ja. Så der er vi meget mere afhængige af generaliseringer, end vi er i Egypten og Mesopotamien. Og nu nævnte jeg, at den her papyrus Skov publicerede, den vedrørte en by, der hed Teptunis. Og det er pudsigt nok der, at de fleste papyri i vores papyrussamling stammer fra. Det vidste Skov ikke noget om. De blev først købt længe efter hans død. Og den by, hvor jeg selv har været tilknyttet udgravningerne i en årrække, det er faktisk den by, hvor at vi i dag finder flest papyri, helt suverænt, i Egypten. Jeg tror, vi finder flere papyri i den ene by end i hele resten af Egypten i dag. Og der har man altså fundet papyri igennem mere end 100 år nu. Den er utrolig veldokumenteret. Så når jeg arbejder med tekster for den her by, Teptunis, så møder jeg meget ofte folk, jeg kender i forvejen, så jeg kender mange af dem. Jeg kender dem faktisk bedre end beboerne i den forstad, jeg selv ligesom bor i. Det er ligesom at finde sådan, nå for søn her, Lars Larsen igen, og præcis, nå for søn, de fik og... fire børn, kan ja, jeg se her. Ja, præcis, og det var ham, hans datter blev gift med, ikke? Og så videre, og det er jo fantastisk. Og det betyder, at man kan lave en form for mikrohistorie. Altså, historie handler om generalisering, men man kan generalisere på forskellige niveauer, man kan generalisere så meget, at det bliver enormt vagt, det man har med at gøre. Altså et gennemsnit er et gennemsnit, ikke? Hvad er en dansker anno 2018, ikke? Altså, vi lever jo meget forskelligt, vi hører til forskellige samfundslag, vi bor forskellige steder osv. Og sådan var tingene også i oldtiden. Men når man kan gå ned på et byniveau, og man forstår byens karakter, og man ved, hvor man er henne historisk, så kan man simpelthen lave en helt anden form for studier. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og egyptolog Kim Ryholdt, professor ved Københavns Universitet. Men Kim, så synes jeg, vi skal have den her papyrussamling præsenteret sådan ordentligt. Ja. Københavns Universitet ejer en forholdsvis stor papyrussamling, som hedder Papyrus Carlsberg-samlingen, og den er simpelthen navn efter Carlsberg, fordi at Carlsbergfondet har sponsoreret eller medsponsoreret samtlige tekster i samlingen stort set. Der er nogle ganske få undtagelser, nogle få foræringer, men altså 99% af det er købt ved midler fra Carlsbergfondet og i de senere år i samarbejde også med Augustinusfonden. Det er en forholdsvis stor samling. Der findes større samlinger, men vores samling indeholder en masse unikt materiale, så det er helt klart en samling i verdensklasse. Det er jo ikke bare størrelsen, men også indholdet, der er vigtigt. Samlingen består af omkring 1.400 papyri, der er blevet inventariseret, og der er stadigvæk materiale, der ikke er inventariseret. Selvfølgelig er alle de store og bedst bevarede tekster for længst blevet inventariseret, men der findes altså materiale, der ikke er studeret særlig meget endnu. Men som du sagde før, altså du tager stadigvæk til Tunis og roder og finder nyt, der kommer ind i samlingen. Ikke i vores samling, nej. Ikke i dag. Altså, al antikvitetshandel har været forbudt i Egypten siden 1983, så der må ikke udføres noget. Man må ikke engang udføre prøver uden tilladelse, og det er stort set umuligt at få tilladelse til at udføre, selv til træprøver og stenprøver og den slags. Men hvad sker der så egentlig, når alle mulige, som for eksempel du og folk fra andre vestlige lande, tager der ned og graver? Får I så lov til, om man så må sige, jamen, I bringer det frem? I får måske lov til at kopiere det på en eller anden måde, og tage, kan man sige, skriften med hjem på den måde, og så afleverer I det til Egypten og siger, værsgo. Ja, altså jeg graver ikke selv. Vi har arkeologer, der graver på den ekspedition, jeg deltager i, i Tunis. Men der er arkeologer, egyptiske arkeologer, og folk fra Vesten, der kommer og graver der. Og min opgave ved den udgravning, det er, at jeg kommer ned et par uger om året, og så kigger jeg alle de egyptiske papyri igennem. Primært dem, der er skrevet på den såkaldte demotiske skrift. Det er en af flere skrifter, men de fleste papyri fra Tunis er skrevet på demotisk. Der er også nogen, der er skrevet på græsk og andre skrifter. Og jeg kigger så de her tekster igennem. Og da jeg blev involveret i de her udgravninger, havde de stået på i over 20 år, de moderne udgravninger. Så der var en masse ting, der var fundet før jeg kom med, som jeg også skulle se igennem. Så jeg kiggede altså 10.000 af stumper igennem. Nogle af dem er det hurtigt at se igennem, fordi de er meget små, og nogle af dem er større og utrolig spændende. Men alt det her materiale, det bliver selvfølgelig afleveret til egypterne, det bliver registreret og dokumenteret, det vil sige, at man tager billeder og måler osv. osv. Så afleverer man det til den egyptiske antikvitetstjeneste, som så enten lægger det ind på et af deres lagre, hvor man kan komme til det, eller hvis det er tilstrækkeligt spændende, bliver det sendt til et museum og udstillet. Ja, så det er deres. Og det bliver aldrig, du sidder aldrig og tænker, endnu en indkøbsliste, eller endnu en, ja, det her har jeg set før. Nej, sjældent. Der er selvfølgelig tekster, der er frustrerende, hvis de er meget ødelagte. Jeg kan se, de er spændende, men meget ødelagte. Det er da døde irriterende. Men alle teksterne er sådan set spændende, fordi at de har en kontekst. Vi ved, hvem de hører til. Nogle af teksterne vil være af mindre interesse, hvis de var enkeltstående. Altså, nogle af tempelregnskaberne, hvis de stod alene, ville de ikke kunne fortælle os særlig meget. Men nu, hvor vi kender templet, vi kender præsteskabet, og vi har mange af de regnskaber, så kan vi følge nogle udviklinger og sætte de her tekster ind i et større sammenhæng. Men tempel, siger du, altså, der er jo netop i den her papyrussamling herhjemme, der er altså meget fra et tempel. Ja. Så vidt jeg ved, ikke? Og det er ret specielt. Ja, det, der er specielt ved en stor del af vores samling, det er, at der findes kun et tempelbibliotek, der er overleveret fra Egypten. Et større tempelbibliotek. Vi har rester af andre tempeltekster, men altså meget, meget små grupper, altså et halvt dusin tekster, eller det omkring nogle gange. Men her har vi resterne af et mere eller mindre komplet tempelbibliotek overleveret. Teksterne er meget, meget ødelagte, men biblioteket bestod af omkring 400 tekster, lidt over 400 papyrusruller med tekster. Og det, der skete, var, at templet blev forladt i det 3. århundrede. Vi ved ikke præcis, hvorfor de forlader det, fordi folk bliver sådan set boende i området, eller nogle folk bliver boende i området, men man vælger at forlade det egyptiske tempel. Det er simpelthen slutningen på den egyptiske kultur. Og der vælger præsterne ved den lejlighed at deponere de tekster, der hører til templet, i to kælderrum, som så bliver lukket og forseglet. Som en grav nærmest? Ja, det kan man sige, men de får ikke lov at bare hvile i fred. Fordi det, der sker, når et område bliver lukket, og der er ruiner, altså, ligesom vi kender det fra forladte fabriksbygninger i Danmark og forladte huse rundt omkring i verden osv., det er jo, at folk rykker ind og ser, om der er noget af værdi. Og der har selvfølgelig været det, vi kalder squatters, altså folk, der er taget ind og har rodet alt igennem. Og de har også rodet de krukker eller bokse, de her papyri har ligget igennem, så tingene er jo kastet ud, og folk har været på det, og papyrus bliver tørt med tiden. Så de er frygteligt ødelagte. Men fordi at det her resterne er det eneste tempelbibliotek, vi har for oldtiden, så er det utrolig spændende. Altså, det er jo sådan, at du kan sammenligne med i vigtighed med, ja, i hvert fald Tutankhamons grav, eller... Altså, jeg vil synes, det er langt vigtigere, ja. Men det kommer an på igen, hvad øjne man ser det med. Hvis man sidder som turistminister, så vil man jo hellere have et fund af Tutankhamons grav, det er klart. Men for forståelsen af kulturen... Ja, tempelbiblioteket her fortæller os uendelig meget mere, end vi kan lære af Tutankhamons grav. Det er der ingen tvivl om. Tempelbiblioteket indeholder simpelthen alle den form for litteratur, man forventer og lidt til. Altså religiøse tekster og fortolkninger? Ja, så der er altså, tit, når vi ser religiøse bygninger i dag, hvis vi besøger forskellige ruiner rundt omkring i verden, så har vi en idé om, hvad der foregår i sådan meget grove træk. Men i det her tempelbibliotek, der har vi religiøse tekster af rent praktisk karakter, der fortæller, hvordan man udfører alle de vigtigste ritualer, hvoraf nogle af dem går 1.000-2.000 år tilbage i tiden, og de fortæller trin for trin, hvordan man gør alt, sådan at præsterne, i hvert fald de unge af dem, har det hele nedfældet på skrift og kan udføre ritualet rigtigt. Det er vigtigt, at ritualerne bliver udført rigtigt. Hvis man udfører dem forkert, er de ikke virksomme, og så risikerer man, at der er negative konsekvenser. Kan du i virkeligheden give et billede af, hvad religionen og de her templer betød, altså for kulturen som sådan? Altså, religionen gennemsyrer det egyptiske samfund, det gør den, men egyptiske templer har en meget anderledes funktion end en moderne kirker og måske og den slags. Og religionen er på mange måder fundamentalt anderledes end kristendom og også islam og beslægtet religion og jødedom. Der er ikke noget centralt helligt skrift, for eksempel, og der bliver ikke prædiket, altså man møder ikke op i templet, og der bliver ikke prædiket, og der bliver ikke missioneret. Fordi man ikke har et centralt skrift, så spiller religionen heller ikke samme rolle i lovgivningen, sådan som kristendommen for eksempel har gjort. Du siger, den gennemsyrer samfundet, så hvordan, eller kulturen, hvordan skal vi forstå det? Altså, hvilken rolle har den egentlig? Altså... Ja, altså, guderne er jo dem, folk kan henvende sig til, når der er ting, der ikke fungerer i livet, eller ting, der fungerer, som man godt vil sige tak for, ligesom det gør i alle andre mulige sammenhænge. Men der, hvor den jo især kommer til udtryk, det vil folk erfare med det samme, hvis de besøger et museum, det er jo i tanker om døden og livet efter døden. Egypterne bruger jo koloenorme ressourcer på at forberede livet efter døden, hvis de har de ressourcer, vil jeg mærke, altså bygger store grave, pyramiderne, ikke? Og Tutankhamons grav, som du nævnte før, er jo eksempler på det, godt nok fra de øverste sociale lag. Så på den måde spiller religionen en stor rolle. Men hvad skal man sige, var den også med til, nu siger du præsterne, der er jo ikke nogen, der prædiker, men de udfører så ritualer, altså for at bringe held til høsten og den slags, ja, hvad laver de? Ja, altså man opretholder simpelthen en form for orden ved at udføre ritualerne og undertrykker kaos. Og i den litteratur, vi finder i det her tempelbibliotek, der gives der i den fortællende litteratur, altså de fortællinger, de har en slags eventyr, kan man sige, med vores øjne, eller mytologiske fortællinger, der gives eksempler på, hvor galt det kan gå, når man ikke opretholder kulten. Guder skal tilfredsstille sig, og man behandler guder lidt ligesom man behandler kongerne, og det er der jo en grund til. Altså tit afspejler folks religiøse forestillinger jo det samfund, de lever i. Det er jo nok svært andet. Så guderne, man har guderne i en form for, hvad kan man sige, det ligner sådan set små dukker, altså små statuer, som er i det allerhelligste inde i templet, og der overnatter de inden. Og om morgenen, så skal de vækkes op, og man synger sange for dem, og man parfumerer dem og giver dem mad. Det er ikke sådan, man sidder og mader dem, som en lille pige, der sidder med sin dukke, for eksempel. Men man gør det på rituel vis, så man brænder røgelse af, og røgelsen bliver set som en form for næring til guderne, for eksempel. Og de kommer så ud i procession nogle gange, ligesom kongen viser sig offentligt, og så videre. Og de ritualer bliver udført dagligt. Der er simpelthen tre daglige ritualer, man udfører i alle templer over hele landet, og der har jo været flere hundrede templer, så det er jo flere tusind gange om dagen, de her ritualer bliver udført året rundt. Og så er der også nogle store festivaler, hvor at guden bevæger sig hele vejen uden for templet, og folk kan se guden blive båret rundt, lidt ligesom ved nogle katolske processioner og den slags. Så bærer man gudet rundt på det, vi kalder et gudeskib. Det er altså en borger med en model af et skib. Grunden til, at man bruger et skib, det er jo, fordi Egypten er en flodnation, et flodrige. Så skibe er jo den primære måde, at man transporterer folk på. Så det lyder meget som om, at man simpelthen har haft en forestilling om, at hvis vi ikke gør det her, og hvis vi ikke udfører disse gerninger hver eneste dag, og gør, hvad vi skal, så falder tingene sammen. Så åbner det sig formodentlig på samme måde, som hvis man ikke behandler kongen godt, så kan han sikkert også blive i dårlig humør. I en af de fortællinger, vi har fra Tempelbiblioteket af, den handler om de handler alle sammen om ting, som egypterne opfatter som historiske begivenheder, og nogle af dem ved vi er historiske begivenheder, men altså, de er litterært bearbejdet. De minder meget om den slags litteratur, vi finder hos Saxo, om de gamle konger og sagnkonger og den slags. Ja, lige præcis. Ja. Også om de historiske konger, han er med. Men i en af fortællingerne er der en konge, der ikke får udført en meget vigtig fest for guden Osiris, der er en af de vigtigste guder. Og Osiris bliver simpelthen så vred, at han sætter sig ned til en forsamling med de andre guder, simpelthen ligesom et rigsråd, og de bliver enige om at straffe egypterne. Og Osiris er kongen over underverdenen, altså den øverste gud i underverdenen, og i den rolle, i den egenskab, leder han en masse dæmoner og sådan noget. Slemme. Orker. Ja, noget i den stil, ikke? Ja. Og han sender så fire dæmoner op for at besætte to af de største krigsherrer i Egypten, og få dem til at slås med hinanden. Den historiske periode, den her tekst handler om, det er en periode, hvor der er borgerkrig i Egypten, og der har man simpelthen efterrationaliseret og forestillet sig, at den konge, der regerede dengang, har ikke gjort tingene ordentligt, og det var gudernes ønske, der skulle være borgerkrig, så det er sådan set ikke egypterne som sådan, men en konge, der har lavet noget forkert, og derfor udbryder den her borgerkrig. Og det er jo en interessant måde også at arbejde med sin historie på. Ikke? Mm. Men er det så i et af de her mellemperioder, hvor du snakker om, at der var faktisk forfald? Ja, det er det. Det er tredje mellemtid. Mm. Ja, det er det. Jamen altså, ja. Men det lyder også som om, at den, hvad skal man sige, altså, den anden verden, altså det, der kommer efter døden, har været meget levende. Jamen det har det også. Men det er ikke det, vi arbejder meget med i Papyrus-samlingen. Altså det er jo andre forhold. Vi har en masse tekster, der handler om, hvordan man udfører de forskellige ritualer. Og der er også en masse mere teoretiske værker, der fortæller om, hvordan gudeverdenen hænger sammen. Det fortæller om kosmos, for eksempel, hvordan kosmos skal opfattes, og så videre, og så videre. Det mere overraskende, vi har i samlingen, det er, at der er så mange fortællinger. Der er cirka 70 fortællinger, hvor et halvt hundrede handler om, forskellige historiske personer og, begivenheder. Og det er dem, jeg især har specialiseret mig i selv. Hvis du skulle tage, fordi vi desværre ikke har så lang tid til det af denne udsendelse, men, ja. Men hvis du skulle tage sådan en fortælling, som du virkelig synes er interessant... Altså, der er min suveræn yndlingsfortælling, og det skyldes, at jeg som ung kandidat blev bedt af, min primære mentor, Poul John Frandsen, også egyptolog ved Københavns Universitet. Han bad mig om at fokusere på demotisk. Han sagde, at det var der, fremtiden lå. Og jeg synes, at den demotiske skrift, det var lige sent nok. Det er en skrift, man bruger de sidste tusinde år af den egyptiske historie eller kultur. Og for mig var det ved jeg ikke, det var lidt mindre egyptisk end alt det andet. Det er jo sådan noget nyt noget. Ja, det var lidt for moderne for min smag, og sådan er der mange, der har det i dag også. Men det viste sig at være den rigtige vej at gå, og jeg lærte hurtigt at elske den her skrift. Men han foreslog, at jeg skulle bearbejde en tekst fra samlingen, og det er en svær skrift, og der er ikke særlig mange, der læser den på verdensplan, og flere i dag end dengang, men den er meget svær. Og tænkte, hvordan søren skal jeg gøre det? Altså, fordi der er, som jeg nævnte, har vi fra Tempelbiblioteket, er der cirka 400 tekster, og de er blandet sammen. Mm-hmm. Så du skal forestille dig, at altså, ligesom hvis du tager 400 puslespil af forskellig størrelse, og smider op i en stor container, og så blander du dem alle sammen, og smider 80-90% af brikkerne bort, og så skal du samle dem. Men der er ikke nogen forsider med billeder, du kan arbejde efter. Sådan er det at arbejde med den her papyrussamling. Det er et gigant puslespil. Og nogle gange har samme skriver skrevet mange tekster, så det er ikke, håndskriften i sig selv er ikke nok. Så jeg fandt en tekst, der var skrevet på demotisk, men hvor at skriveren havde linjeret sine sider. Han havde simpelthen siddet og tegnet linjer med en lineal. Og det var ikke almindeligt for demotiske tekster. Der var kun nogle ganske få tekster, hvor skriveren havde gjort det. Og så var den blank på bagsiden. Nogle gange skrev de på begge sider, men den her tekst var der kun skrevet på den ene side. Og der var kun to tekster, hvor det gjorde sig gældende, så jeg tænkte, det er min tekst, fordi den er nem at sortere. Her kan jeg finde brikkerne og sætte dem sammen. Og det gik over al forventning. Jeg fik virkelig sat mange stykker sammen, og jeg fandt stykker i samlinger i udlandet, altså Yale og Egyptisches Museum i Berlin, den store egyptiske samling dernede, og andre samlinger. Og det viste sig, at teksten var faktisk ufattelig interessant. Det er ikke bare min egen holdning, fordi det nu var min første tekst. Det er en tekst, der handler om kvinders dyder og laster. Så det er simpelthen en antologi over med historier om kvinder. Ja. Teksten er ikke forfattet, men samlet af en egyptisk, vi kalder dem profeter, altså en højt rangerende præst, som er ved at dø. Og han har 35 dage tilbage at leve, og han beslutter så, at han vil høre to historier om dagen. En om dydige kvinder, og en om kvinder, der er mindre dydige. Og de er nummereret og klassificeret. Og en af historierne kender vi fra Herodot. Han har simpelthen oversat den til græsk, han hørte den, da han var i Egypten. Og det er jo helt exceptionelt. Og den her profet er ikke bare hvem som helst. Ifølge græsk litterær tradition, der var han Platons lærermester i astrologi. Og det værk, han samler, er citeret af andre samtidige tekster. Altså, halvdelen af teksterne handler om slemme kvinder, og det er jo kvinder, der er utro af den slags. Det er ting, man ikke bryder sig om. Og i den vigtigste egyptiske såkaldt visdomstekst, altså en tekst, der handler om, hvordan man bør leve, hvordan man får succes i livet, der fortæller forfatteren, at der findes faktisk kvinder, som dem, vi hører om i de her fortællinger. Og de er altså slemme. Jeg tror jeg næsten ikke, jeg kan nå at nævne en. Jeg fristes til at fortælle en af historierne kort, men jeg ved ikke rigtigt, om der er tid til det. Jeg tror faktisk, at jeg i stedet vil sige, at jeg er meget, meget glad for, at du kom, og så vil jeg straks invitere dig til, at vi laver en fortællelse. Det synes fordi jeg kunne slemme kvinder, det vil vi alle sammen meget, meget gerne høre om, helt tilbage fra den egyptiske oldtid. Så Kim Ryholdt, tak fordi du kom. Og til lytterne vil jeg sige, stay tuned. Vi var som altid produceret af Ninette Birk, og jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Det banker på døren. Udenfor står en mand. Jeg er vred. Eller vred. Jeg er så edderspændt. Du lukker ham ind. Men det skulle du aldrig have gjort. Hvad fanden piller ind, din idiot? Er du sindssyg? Hvad laver du? Hvad laver du? Nej! En måned! Er det atomfysik? Du kan ikke få ham ud. Jeg smadrer dem! Idiot! Tag den væk fra dem! Middagsbord! Nu! Hallo, kan du se mig? Gud Romer kommer hjem til dig hver lørdag kl. 16. Der er ikke nogen, der skal spænde mig for deres vogn. I Romerriget. Her på Radio 24/7. Fordi jeg synes, det er den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7.